ทีนี้คำถามนิดนึงค่ะท่านเวลานั่งนั่งให้จิตใจสงบเนี่ยค่ะท่านคือมีคนพูดให้ได้ยินว่าอาจจะเห็นอะไรที่ไม่อยากเห็นอย่างเงี้ยค่ะอยากเห็นสิ่งที่น่ากลัวอะไรเงี้ย ไม่มีปัญหาหรอกมัน กลัวตกกระจายค่ะท่าน มันไม่เห็นง่ายๆหรอก ไม่เห็น ง่ายมันไม่เห็นง่าย กลัวเห็นผีค่ะท่าน อ๋อไม่เราเคยฝันเห็นหรือเปล่า ตอนเด็กๆเคยเห็นค่ะค่ะเคยเห็นมาห้อยหัวตอนเด็กๆนะคะ ก็เป็นหนังผีท่านโดยคิดอะไร กลัวตกใจแต่เจ้าที่นี่ค่อนข้างจะมาให้เห็นบ่อยนะคะอย่างไปอเมริกานี่ไปอยู่อาทิตย์แรกนี่มาเลยค่ะท่านก็เลยรู้สึกเอ๊ะฝันไปหรือแต่ขึ้นหลับขึ้นตื่นเลยนะคะท่านแต่เขามาดีนะคะมาให้ดูว่าบ้านเดิมเขาเป็นยังไงอะไรเนี้ยค่ะมันก็พูดทางจิตให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าเราไม่กลัวมันก็ไม่มีปัญหาเลยปัญหามันอยู่ที่เรากลัว ใช่ค่ะกลัวตกใจค่ะ นี่เราก็ต้องฝึกให้มีสติเข้มแข็งต่อไปมันก็จะไม่กลัว ค ่ ะ เวลาเห็นอะไรก็พุทโธไปอย่าไปสนใจคิดถึงพระพุทธเจ้า ค ิดถึงพระธรรมพระสงฆ์พระธรรมพระสงฆ์สวดอิติปิโสสวดอรหังสัมมาไป สวดทุกวันนะท่านบางทีก็สวดด้วยอะไรนะคะด้วยความสงบบางทีก็สวดพอเริ่มจะจำได้ไงคะสวดใจฟุ้งซ่านสวดไปก็ใจก็คิดไปซ้ายขวาฟ้าเรื่องเล็กนะคะ ต้องสวดอย่าให้มันคิด ใช่ค่ะพยายาม ก็คิดแล้วมันก็เป็นปัญหาป ั ญหาของเราอยู่ที่ความคิดของเราส่วนใหญ่คิดไปในทางที่ไม่ถูกคิดไปในทางความหลงอย่างเรื่องผีนี่ก็คิดไปความจริงมันไม่มีผีมันอยู่ในใจเรานั่นแหละพอไปอยู่ที่ไหนเงียบๆหน่อยมันก็โผล่ขึ้นมาถ้าอยู่ที่ไหนคนเยอะๆมันก็ไม่กล้าโผล่ออกมา ใช ่มันอยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกเราเลี้ยงมันมาเนาะมันเก็บมันไว้ในใจเราตลอดเวลามันไม่ทำอะไรเราหรอกมันก็ออกมาให้เราเห็นหน้าเห็นตาแค่นั้นเองเหมือนของที่เราเก็บไว้ในตู้มันทำอะไรเราไม่ได้หรอกเข้าใจไหมไม่มีอะไรทำอะไรเราได้นอกจากตัวเราเองทำตัวเราเองเวลาเรากลัวนี่เราก็ทำร้ายตัวเราเองทำความเข้าใจว่าไม่มีอะไรน่ากลัวนอกจากความกลัวความกลัวก็เกิดจากความหลงความไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นมันก็เป็นภาพเท่านั้นเองภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปมันทำอะไรเราไม่ได้เข้าใจไหมมันดูภาพประโยชน์นี้มันทำอะไรเราได้ป่ะแต่เรายังกลัวเลยกลัวภาพวงจรเลยใช่ไหมถ้าเราใช้ปัญญาแล้วนั่นภาพที่น่ากลัวมันจากที่ไหนมันก็มาจากร่างกายเรานี่แหละเนี่ยร่างกายเราต่อไปมันก็จะเป็นร่างกายที่น่ากลัวเองเวลาตายไปแล้วมันน่าดูที่ไหนก็อยู่ที่นี่เราอยู่กับมันตลอดเวลาทำไมเราไม่กลัวมันตอนนี้ทำไมเราไม่กลัวร่างกายของเราเดี๋ยวต่อไปเวลามันไม่หายใจก็ไปกลัวมันเลยอันนี้มันหายใจได้ก็ไม่กลัวมันอย่างแฟนนี่ถ้าตอนนี้ยังหายใจได้ก็ไม่กลัวเขาเนี่ยพอเขาไม่หายใจแล้วก็ไม่เอาเลยใช่ไหมบายบาย ถ้าจะหายก็คงตกใจพอสมควร มันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเราชอบของสวยของงามก็ใช่ไหมพอเราเจอของน่าเกลียดน่ากลัวเราก็เลยกลัวมันไปใช่ไหมของน่าเกลียดมันก็มาจากของสวยงามนี่แหละมันมาจากที่ไหนดูดอกไม้เห็นไหมดอกไม้เวลาสดเวลาเขาตัดมาใหม่ๆเอามาปักแจกันสวยไหมล่ะปักไว้สักพักมันเหี่ยวเฉาแล้วไหม นั้นของคู่กันก็อย่าไม่อย่าไปต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์แล้วก็จะไม่กลัวเรากลัวของสวยที่มันไม่สวยแล้วเท่านั้นเองตอนที่มันสวยไม่กลัวมันพอมันไม่สวยแล้วก็กลัวมันไปดูเขาผ่าศพบ้างดิไปโรงพยาบาลไปดูเขาผ่าศพไปเยี่ยมงานศพบ้างไปดูให้ฝึกใจให้มันชินกับภาพเหล่านี้มันก็เห็นว่าไม่ดีอะไรอยู่ที่ใจเราเองเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปก็ได้ไปเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็มีภาพต่างๆให้ดูภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวอะไรมันก็มาจากภาพที่สวยงามนี่แหละร่างกายเวลาออกมาใหม่ๆน่าดูเห็นเมื่อเช้ามีคนเด็กเพิ่งคลอดใหม่มาให้ดูมันน่าดูเห็นแต่เดี๋ยวพอมันเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมามันกลายเป็นน่าดูแล้วแต่เดี๋ยวพอมันแก่มันตายไปก็ไม่น่าดูอีกมันก็ร่างกายอันเดียวกันนี่แหละใช่ไหม ใช่ค่ะ ใช้ปัญญาพิจารณาดิว่ามันก็ไม่มีอะไรละมันก็ผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละที่มันยืดขึ้นยืดออกหดเข้าเวลายืดก็ดูสวยเวลาหดเข้าก็ดูไม่สวยละ Tommy, you have any question? Not really. You read all the books and I read most of one. Most of one. Do you and I have any question? Really, no. How old are you? How old am I? 73? 73. And you are 68, yes, I remember. Yes, 68. This time is that, you know, the good time, nobody around here. If you have any, you know, question me. Because when you ask me, I cannot answer you. I'm drawing a blank right now. Well, what you need to know is that you are the maker of your happiness or sadness. Nobody else can make you happy or sad. But you don't know that, so you rely on other people to make you happy or sad. Right, isn't that natural to rely on other people? Your wife, your mama, your father. It is in a way, but in the same time, it's unwise to rely on other people, because you can rely on yourself. You have a better thing to rely on than other people. Yourself is the most reliable thing in this world, mm-hmm. because it is always with you. Yeah. So it is natural because everybody is doing it, see, so you think it's natural. But the truth is not natural. The real natural thing is to rely on yourself. But how many are not doing it as opposed to doing it? Isn't it the vast majority are doing it? I know, but you have to look at the result, see. The result of what you do. The vast majority end up in sadness when they lose what they rely on. See. But the very minority, the very few people who can rely on themselves never have to be sad because they always have themselves to rely on. And when I say themselves, I don't mean your body, my body. Mm-hmm. It's the mind. See. The mind is the ultimate self. The body is just a servant of the mind, something the mind used to rely on due to its ignorance. It doesn't know that it can rely on itself and be better off. So it relies on the body. And then when it has the body to rely on, it has to rely on other things to have the body rely on. Yeah, well, that's one of the things that in reading your book, it's you know, it's a concept that's very hard to grasp. That, I know. You know, there are two separate things, and it's really the mind that controls that you're, you know, that's yourself is your mind. Uh-huh. It's hard to grasp. I know. But all the time, it's the mind that is doing all this talking. It's not the body, you see. Right. The body only takes the command from the mind. Right. You have to think first before you can say what you want to say. Mm-hmm. So the one who thinks is not the body. That is the mind. Right. It's so simple, but since we never look at it, you know. Well, it's so simple when you say it, but it's not something that you would naturally come to think about. I wouldn't anyway. I know it takes an enlightened one to realize this truth. Yeah. Right. So for us ordinary people, we would not be able to know this truth. I didn't know it before until I started reading the Buddha's book, his teaching. Uh-huh. And they say, you know, you're not the body. The body is not you. You are the mind, the one who knows, the one who thinks, the one who feels. Mm-hmm. But unfortunately, we cannot see it. See? The mind is invisible. But it's all the time doing everything that we do is the mind. See? Right. We eat, we talk, we dance, we sing. It's all the mind that's doing it, you know. Right, using the body as the tool, as the medium. The one thing that I can grasp is that my body is getting old and it's getting its aches and pains and problems. Mm-hmm. But my mind still says, that's not me. It's not. That's right. I'm not old. That's I'm, the truth. You're always the same. You always feel the same way, think the same way. Right. Your mind doesn't age because it has no form. Yeah. It's invisible. See? So how can you make something invisible deteriorate? Yeah. It's like empty space. Yeah. Like, can you change the empty space? The empty space around us never changes. Yeah. It's always like that. It's always there. Same way with the mind. It's like an empty space, but it can feel, it can think, and it. And it knows it. So this is what you have to do: discover your true self, and discover how to make it happy. Once you have found that, you have nothing else to do. Never too late, I guess, huh? Never, because one day or later you will have to come to this realization. It's just a matter of how long, that's all. Yeah, how long do we have? Because eventually you get tired of this cycle of birth, aging, sickness, and death. See? When you get sick, get old, and die, you lose this body, your mind go look for a new body. And so you get a new body, like just like when you got this new body 73 years ago. You came into this earth because the previous life you lost your old body, and you still need a body to rely on. So you come and take birth in the womb of the mother, of your mother. And when you get the body, then you have to, you know, look after it, nurture it, take care of it, in order to use it to make you happy, right? But then this body will go through the same process again. Grow up, getting old, getting sick, and die. And after that, you go and get a new body again. One day you get sick and tired of it, just like the Buddha did. Just like the Buddha what? The Buddha did get sick of this cycle. Oh. Because one day when he came out of the palace, he was hidden away from all the truth of life. See? He was living in the forest and in the palace, and his father wouldn't allow any sick people, old people, or dying people go into the palace. Mm-hmm. So he never see this. See? But when one day he wants to see what happened, what's outside of the palace. So he went outside, and the first thing he saw was an old man, then that sick man, and a dead man. Then he asked, who are these people? And the attendant said, it's you, that's what you're going to become. See, when he look at his future, he becomes scared. See? And he doesn't want to do this, to go through this. And then they saw another person, a holy man. And he asked, "What's this holy man? Who is this guy? It's a holy man. What does he do? He's looking for a way of not getting sick, getting old, and die." So that sort of aroused the interest in him, mm-hmm. to study, to find out if it's possible not to get sick, get old, and die. So then he found out that in order to do this, he has to renunciate his worldly life, his wealth, his happiness, his physical happiness, and go seek a spiritual happiness. Mm-hmm. So one night after he heard that his wife gave birth to his son, he decided it's time to leave. So that night he left without saying goodbye to anybody, because he knew if he tried to tell them, they would let him go. Mm-hmm. Yeah. So he had to sneak out at night. So what are you saying he did? He said he got sick and tired of, you know, the cycle. Did he stop the cycle? And is that? That's why he has to, yeah. That's why he tried to find out how to stop this aging sickness and death once you were born. Mm-hmm. Yeah. But then eventually find out that in order to stop this aging sickness and death, you have to stop being born. You have to stop birth. Birth is the cause of your getting old, getting sick, and die. If there's no birth, then there's no... This is the logic he went through. And then he eventually find out the cause of his birth are his desire. His desire for happiness through the body. Mm-hmm. So you want to see, you want to hear, you want to taste and smell. You need a body. See. So if you can stop this desire, then you won't need a body. And in order to stop this desire, you have to have something better to replace it. Mm-hmm. And then he found out that that something better is the spiritual calm that you can achieve from your meditation practice. See. If you can calm your mind to become totally still, you will experience another kind of happiness, which is far more better than the happiness that we acquire through the body. Mm-hmm. Once you have found that, then you can stop your desire to use the body to get the happiness for you, because you have a better kind of happiness. How many people would you say have found that? Very few. Yeah, very few. Right. But without him, there would be nobody who have found it. Mm-hmm. I mean, there were people who found this kind of happiness, but they are not long-lasting. They only last when you are in meditation. But when you come out of meditation, your desire still arise. And he found a way of getting rid of this desire permanently. Because he sees that this desire is the one that caused you to go being born, getting sick, getting old, and die. So he sees the desire to be the culprit of all our misery. When you see this, then you want to get rid of your desire. It's like having some kind of germs in your body, right? When you know you get sick because of this particular germ, you want to get rid of it, right? The same way your mind is sick. Your mind is sick, miserable, because of this desire. Once you get rid of this desire, then there won't be any miserable. No misery, because you won't have to go seek things through your body. Because when you go seek things through your body, you can only do it while the body is strong. But once the body becomes weak and old or sick, you can no longer do it. Then you become miserable. Yeah. So when you see this, then you come to the conclusion that you have to stop desiring for anything and just enjoy the peace and happiness that you have from your meditation. So this is the fundamental teaching of Buddhism, mm-hmm. to seek the spiritual happiness and to abandon the physical happiness. In order to be able to abandon it completely and permanently, you have to get rid of your desire by realizing that this desire is like germs in your body, mm-hmm. like HIV, like Ebola, that you want to eliminate. You don't want to keep it in your body. Same way, as long as you have desires, you will still be miserable because you will want to have this or that thing to your body. And when you cannot acquire it, you become very unhappy. And when you lose your body, you go look for a new body if you still have the desire in you to see, to hear, to feel, to touch. You need a body, right, mm-hmm. to do this thing. But if you have a spiritual happiness, which is much better than the physical happiness, then you don't need the body. When you have no body, or you don't rely on the body, then it doesn't matter what happens to the body. It can get sick at all or die. It won't change the happiness that you have, the spiritual happiness that you have. Because the spiritual happiness doesn't rely on your body. It relies on your ability to control your mind, to stop thinking. That's all. It's very difficult. We're always thinking. Always. Difficult but not possible. Why? We have a tool, a mean to get rid of your thinking by concentrating on one particular object, either using a mantra, a word, or counting, if you like. Just keep counting. If you count, then you cannot think about other things. Just keep counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Or just one word. Jesus, Jesus, Jesus. Or God, God, God. Or money, money, money. just stay with one word. When I got that excuse, the beginning of Tani, how the number or just I use the body. I watch. I use the body as my object of concentration. When I'm not sitting, I constantly watch my body, observe my body with every action that I do. This is to develop my concentration. Why I'm not sitting? See? I don't allow my mind to go there or anywhere, but except be close to my body. Just watch my body. When I'm eating, I'm just watching my eating. When I'm washing, I'm just watching my washing. When I'm dressing, whatever I do with the body, I just watch it. And when I sit, I use the breathing. I watch the breathing instead. Because when you sit still, the body doesn't move. So there's only one thing that moves is your breathing. So I just watch my breathing. So I have something for the mind to do, so it doesn't have the time to go think about other things. But it resists that it doesn't want to focus on just watching. It likes to think about this and that. Sometimes I have to use some kind of recitation. I sometimes recite the sermon of the Buddha, the whole sermon. Sometimes takes about 30-40 minutes. It just keeps me occupied with his teaching. His teaching can calm your mind when you, because it's about spiritual matter. It's about how to calm your mind. So I use that sometimes when I cannot concentrate on my breathing. When I start sitting and I start to watch my breathing and the mind keeps thinking about this and that, then I use this thinking to think about the Buddha's teaching instead, recite his teaching. Mm. And after you do that for about 30 or 40 minutes, you might get tired of It doesn't want to recite. It doesn't want to think. It just wants to be still. See? Then you can watch your breathing. And if you watch your breathing, then your mind will become even calmer and calmer, and eventually totally stop thinking and relinquish or it separated from the breathing. It goes in deeper until it doesn't see the breathing. So this is the process of bringing your mind inside. Your mind right now is driven by your desire to go outside, to go to your eyes, ears, nose, tongue, and body. Because that is the way it used to find happiness. But now you want to bring it inside to find a different kind of happiness. So you need this concentration to pull it in. And the stronger your concentration, the deeper your mind will come back inside. Eventually it will go to the center of the mind, and the awareness of the body, the breathing will disappear. And then you're totally alone. The mind will be totally alone. And you'll see that the mind just know. It doesn't think. It stops thinking. But the knowing doesn't disappear. The knowing or the consciousness become very apparent, you know, because that's the only thing that is left after you stop thinking. And you find that in this state is the state of happiness, peace. For ordinary people, most of your waking hours are you have to think about other things other than yourself, or other than trying to concentrate on one thing. You have children to take care of, you have a job to go to, you know, activities first, and so it's really... For most people it's impossible. It's impossible, yeah. I know. But what you're saying is... Very few persons can do it. But in order to help yourself, you should devote at least some time to concentration, meditation, and get away from worldly things. Mm-hmm. Yeah. That's why the Buddha have a Sabbath day, a holiday for Buddhists to stop working one day and go to the temple, or stay at home and devote the time for the spiritual matter. Mm-hmm. This is just a start, it's a kick start. Once you experience something, some kind of happiness from this spiritual practice, it will encourage you to want more of it. Then you will start to shift your direction of your life from looking after your children, your money, or whatever you have, to come back and looking after your true self, your spiritual self. This is how people do, ordinary people like you and me. We cannot just suddenly give up everything and go live as a monk, you know. Except for very few exceptional people who in their previous lives they have already developed this kind of practice before. So when they come into contact with this practice again, it just naturally attracts it. But otherwise for us, we have to like train shifting tracks, you know. Mm-hmm. We have to slowly. But we can do it. That, like today, you come and you talk to me. Then you hear something that you never heard before. Right. So, you know, just like learning how to scuba dive. You never scuba dive before, but when one day you came across a scuba diver instructor, and he said, "This is the way to do it," and it's so easy and so simple. And you can experience another kind of experience that you don't. Right. So it arouses your interest, right? Mm-hmm. Then you say, "I want to try," you know. So you learn from this instructor, and he tells you, "Okay, well, first try in the pool first, you know. You don't go into the deep water at start because you don't know how to handle the gear." Yeah. This is the same thing. So I'm trying to tell you to If you have time, now especially you don't have anything to do. Right, you see? Yeah. Just like tweets. Really. There's no excuse now. You, just now you said you have, people have children, right. Money, you have to right. work. Now you don't have anything. You have no excuse, you know. That's it. It's all over. Good question. When you get sick and... Well, I must admit, I have to admit, it's exactly what you're saying. I got, when I was here this last time, I got interested and I was reading your book, and then I got distracted away from it, and I didn't go back to it. Now I just go back to it. I'm being honest. I know, because they always die hard, see? Yeah. can teach an old dog a new trick. You see, and it is dusty, and if you have questions, you know, he's here every day, 2 to 4. And like he said, you know, right now you have time in your hand. And you should, really. I start to have a lot of foreigners coming to see me now. Really? Once they heard about me or read my book, then they get interested, they come and see me and talk to me. And then after a while they were interested about coming and stay here for, you know, for a few days. Because it's hard to find a quiet place like this. You know. Right. You don't have anything like that here, do you? What? Places where people can come and stay. I thought that you discouraged that. Well, mainly up here is for the monk, but yeah. Sometimes we have a spare place we can allow. We choose the people that come. If they're really truly interested, right. Then okay, you know. If we have a spare place to stay, they can come. My son is starting to practice Buddhism and studying. Mm-hmm. He's a psychologist, and he's going on seminars. Just went on one to England to study. It's not Theravada Buddhism. It's some other kind. I'm not really sure what it is. Excuse me, from Tibet. Tibetan Buddhism. Tibet. That's right. Tibet. Yeah. Basically, we're all the same. We practice the same kind of meditation. The same teaching, except the tradition makes it look different. Yeah, man Tibet, it can trust a woman. Yeah. Yeah. Yeah. It's more strict than, you know, Tibet monk. Yeah. I was very, very surprised at him because he was kind of a hard to handle kids, you know, and he got off the track mm-hmm. in his teens and into his 20s, and then he finally, you know, got it all together and finished college and master's degree and a PhD, and now he's married, has children, and frankly I find it kind of amazing that he finds the time. Mm-hmm. I mean, he's doing exactly what you're saying is devote the time to it and don't let anything distract you. He has his room for meditation in his house, and he's got his times, and he works around their schedule, and his wife and kids work around his schedule. So he's sort of in, you know, following what you're saying. Do as much as you can. You can't do it all unless he just leaves. Yeah, maybe one day he would. You don't know. You know. Right. If he finds that it's far much more beneficial for him to leave, he would leave. Think about it. That's tough. I mean, that's, you know. There's nothing wrong with leaving. Is that right? Leaving, there's nothing wrong with leaving. You still live in the world, but you just live separate from the other people. That's all. And you can still meet each other. Uh-huh. You can visit him. He can visit you. You still can communicate, but yeah. It's just a different way of life. That's all. Maybe no family gathering for Christmas or Thanksgiving or anything of that sort. Mm-hmm. But that's very, you know, sentimental. Yeah. But we tend to stick to the sentimental thing, attached to the sentimental right. thing. Right. But the fundamental thing we don't stick to, attach to. Right, yeah. The fundamental thing is to have continuous happiness. We just like to have a spot happiness here and there once in a while, you know, family reunion, gathering, have happiness for a few days, then have to say goodbye. Yeah. Because you can't stand each other any longer. Yeah, okay, alright. Yeah. Just. Okay. Just try it, you know. Just try to do what I right, say. I've gotten back now. I'll get back into the book. Yeah, or just sit and close your eyes and watch your breathing. Whenever you feel like you don't know what to do, why not just watch your breathing for a change? Right. Something might happen, you know. Your mind might suddenly drop into calm and you feel, God, this is it. Right. You never know, you know. Yeah. You have the best time of your life now. You have nothing to do. Yeah, yes. Thank you. นะถ้าเขาวันดีคืนดีนั่งเฉยๆจิตสงบเขาก็จะเห็นคุณค่า พยายามมาก แต่อย่าไปไอของนี่มันบังคับไม่ได้ถ้าบังคับแล้วมันจะไม่สงบม ัน จะตึงมันจะเครียดต ้ องปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของมัน ค่ะ วันดีวันดีคืนดีเฉยๆเบื่อนั่นนู่นเบื่อนี่ไหนลองนั่งเฉยๆดูเขากินเหล้าป่ะ ไม่ค่ะ ไม่กินก็ไม่เป็นไร ไม่ก ิน เหล ้ าไม่สุขบุหรี่แต่สมัยก่อน ถ้ากินเหล้ามันก็จะยาก ใช่ค่ะ Okay, thank you for coming by. If you get bored, just watch your breathing. If you find nothing else to do, watch your breathing. Either that or read your book. Yeah. I can do that. Yep. Maybe you can help me with your book. Okay. เป็นยังไงปฏิบัติอยู่สุขสบายดี ไม่ เป็นไรคืบหน้าไม่คืบหน้าก็ขอให้พยายามไปก็แล้วกันทำไปมันต้องคืบหน้าสิเปรียบเทียบตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาจนถึงบัดนี้มันต้องมีก้าวหน้าบ้างมันอยู่อย่างนี้ได้มันก็ก้าวหน้าแล้วล่ะ ม ัน ก ้ าวนิดเดียวมันไม่ก้าวอีกเท่าไหร่ จะเปรียบเทียบกับคนที่มาแค่เดือนละครั้งสองครั้ง คนที่มาเดือนละครั้งสองครั้งเขามีของเก่ามาเยอะ ยังไม่ได้สัมผัสเขาว่าอัปปนา จะ ได ้ จ่ายได้ไปอัปปนา ต่อให้มันไม่ฟุ้งซ่านก็พอ บางวันมันก็ฟุ้งเยอะเหมือนกัน มันอย่าพุ่งมาก มันข้ามขั้นได้ไหมคะถ้าจะไม่ต้องมีคณิกะแล้วแบบนั้น ขอให้มันพออยู่พอไปได้ก็อย่างดี ไม่ฟุ้งก็โอ้โ หบางวัน ยังฟุ้งยังอยากจะออกไปกินพิซซ่ายังออกจะไป ตอนนี้น้อยลงแล้วเมื่อก่อนยังออกอยาก ยังอยากจะออกไปร้องงำทำเพลง ร้องงำทำเพลงได้ ลอยกระทงปีใหม่อะไรก็ต้องพยายามฝืนเนี่ยไอ้กามฉันทะตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้จิตไม่สงบนิวรณ์กามฉันทะปิดทวารตาหูจมูกลิ้นกายให้มากลองนั่งเฉยๆอย่างที่บอกไหมทีละ6ชั่วโมงอะไรอย่าง น ี ้ถ้าของหนูกลางวันนี่ยากค่ะหนูก็กะว่าอยากจะทำกลางคืนแต่พอทำกลางคืนนั่งไปได้ไม่ถึง3ชั่วโมงก็เลยอาจจะต้องลดอาหารหรือบางวันที่ไม่ต้องคุยกับใครเลยค่ะ ลองอดดูมันต้องมีมาตรการการปฏิบัติที่เข้มข้นมันถึงจะถ้าไม่บังคับมันก็เนี่ยมันก็สะเปะสะปะไปเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี ้เพราะว่าวันก่อนหน้านั้นคุยกันเลยเนี่ยค่ะเรื่องเวทนาก็คือทำเวทนาก็พยายามให้มันเจอหรือให้อยู่กับมันให้ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็บอกว่าหนูมีลิมิตคือเคยอยู่ได้เท่าไหร่มันก็แค่นั้นมันก็ขยับไม่ได้เลยอะไรเงี้ย านบอกว่าท่านก็นั่งพับเพียบได้แค่ชั่วโมงครึ่งเหมือนกันแล้วก็มากังวลว่าถ้านั่งขัดสมาธิอาจจะมีผลกระทบกับหลังหรืออะไรนะคะก็บอกว่าจะมาถามพระอาจารย์ พระอาจารย์ถ้าอย่างถ้าเรานั่งสามชั่วโมงมันได้โดยที่ว่าเป็นเพราะว่าเรามันต้องได้ต้องนั่งให้ถึงแต่เราก็ยังไม่มีความสงบอะค่ะทีนี้ก็ทำไปหรือเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหรอคะ ก็ทำให้มันได้ผลก็คือใจปล่อยวางความเจ็บแล้วก็เข้าสู่ความสงบก่อนมันแค่มันจะขาดออกจากกันตอนนี้มันเหมือนมันติดกันอยู ่ ใจกับเวทนามันติดกันอยู่เวลาเกิดเวทนาใจก็ร้อนขึ้นมาใจก็วุ่นขึ้นมาถ้าใจปล่อยเวทนาได้มันก็ใจก็จะสงบแล้วเวทนามันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นปัญหามันยังไม่ถึงตอนนั้นนะยังไม่แยกออกจากกัน คือมัน แค่รู้ว่าอยู่กัน ไม่ได้ทรมานมันก็ไม่ทรมานแล้วนะคะแต่มันก็หมายถึงว่าพอครบสาม นั่นก็ครบแล้ว ทีนี้อาการคันมันมาพอครบปุ๊บลุกปั๊บเนี่ยอาการคันมาเลยค่ะเพราะหนูจะเป็นแพ้ ก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยวันดีคืนดีมันอาจจะลงตัวของมันไปเอง ตอนนี้ป้าเขามีข้อสอบ คือมันมีสองวิธีวิธีลงด้วยภาพด้วยสติวิธีลงด้วยปัญญาตอนนี้เราใช้วิธีไหนใช้วิธีสติหรือวิธีใช้ปัญญาแยกมัน ดูเริ่มด้วยสติก่อนแล้วก็มาต่อด้วยปัญญาว่าพิจารณาแต่ละอาการนะคะว่าไม่มีตัวเราในตรงนั้นทำได้ใช่ไหมคะในสามชั่วโมงนี ้ได้เพียงแต่ว่าเราถ้าเราต้องการที่จะพิจารณาเวทนาเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของเวทนาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่ามันไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเรามันเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นให้เรารับรู้ถ้าเราไปคิดว่ามันไปกระเทือนร่างกายมันก็ไม่เห็นบ่นว่ามันกระเทือนใช่ไหมเวลาเจ็บนี่ร่างกายมันบอกขยับหรือเปล่าใครเป็นคนบอกให้ขยับกระดูกมันบอกให้ช่วยขยับหรือเปล่าเหมือนกระดูกมันก็เหมือนวัตถุของวางตั้งไว้กระติกวางไว้นานเท่าไหร่มันก็ไม่บอกให้ทั้งขยับใช่ไหมในกระดูกเวลาเรานั่งกระดูกหรือเนื้อหรือเอ็นอะไรที่มันเจ็บเนี่ยมันบอกหรือเปล่าว่าให้ขยับมันไม่เดือดร้อนนี่แล้วเราเป็นเพียงแต่ผู้มาดูมันมาเห็นมันเราไปเดือดร้อนแทนมันทำไมเราก็ต้องพิจารณาแยกแยะว่าถ้าร่างกายไม่เดือดร้อนเราไปเดือดร้อนแทนเขาทำไมเขาอยู่กับเวทนาได้เราทำไมเราอยู่กับเวทนาไม่ได้แล้วเราไปบังคับให้เขาหายได้ต่อมันก็ไม่ได้นอกจากเราไปขยับร่างกายมันก็หายแต่ถ้าเราเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะขยับไงมันก็ไม่หายแล้วเราจะทำยังไงถ้าเราไปเจอแบบที่มันไม่หายต้องอยู่กับมันเราจะอยู่แบบไหนดีอยู่แบบวุ่นวายใจหรืออยู่แบบสบายใจใจเราวุ่นวายก็เพราะเราอยากจะให้มันหายถ้าเห็นตัวนี้เนี่ยมันถึงจะเข้าใจอ๋อนี่เราวุ่นวายใจเพราะอยากให้มันหาย ถ้าเราไม่อยากให้มันหายเราจะไม่วุ่นวายใจนะตอนที่เราปฏิบัตินั้นเราพอดีมันได้อุบายว่าเราเอาเสียงที่เราได้ยินนี้มาเป็นตัวอย่างเสียงมันก็เข้ามาทางหูใช่ไหมแล้วก็ให้ใจรับรู้ไอ้ความเจ็บมันก็มาทางร่างกายแล้วก็เข้ามาที่ใจให้ใจรับรู้มันก็เข้ามาที่ใจเหมือนกันเสียงนี่ถ้าเป็นเสียงที่เราชอบนี่ต่อให้มันดังแสบแก้วหูเราก็ทนได้อยู่กับมันได้แต่ถ้าเสียงที่เราไม่ชอบเพียงแต่เสียงเบาๆมันก็ยังอยู่กับมันไม่ได้มันก็เลยทำให้เราเห็นว่าไอ้ที่มันเราอยู่ได้หรือไม่อยู่ไม่ได้มันอยู่ที่เราไปชอบมันหรือไปเกลียดมันเองใช่ไหม ไอ้นี่เวทนานี้ก็เหมือนกันเราไปเกลียดมันถ้าเวทนาแบบนี้เราเกลียดเราไม่ชอบความเจ็บเนี่ยแต่ถ้าเป็นเวทนาแบบอื่นนี่เราชอบนี่เราก็ต้องเปลี่ยนใจของเราถ้าอยากไปเกลียดมันสิบางทีเรามันอยู่ในโลกที่เราไปเลือกไม่ได้ถ้าเราไม่ไปรังเกียจมันทำใจให้ยินดีหรืออยู่กับมันอย่าไปให้มีความอยากให้มันหายหรืออยากจะหนีอย่างมันไปมันก็อยู่กันได้พอพิจารณาอย่างนี้ไปใจมันก็เฉยไปอย่างนั้นคือมันเป็นแบบว่าอะไรนะเวทนาก็ยังมีอยู่แต่ใจไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ใจไม่เจ้าพี่เจ้าการไม่อยากจะให้มันหายหรืออะไรใจก็เฉยๆไปกับมันรู้ไปกับมันแล้วมันก็สบายนั่งของมันไปได้เรื่อยๆพอเราสอนใจว่าเนี่ยปัญหาของใจเรามันอยู่ที่ความอยากของเราเองแล้วก็สิ่งที่เราอยากให้มันหายเราก็ไปบังคับมันไม่ได้มันก็เลยเหมือนกับว่ามันเข้าใจมันก็เลยปล่อยแล้วมันก็ต่างคนก็ต่างอยู่กันไปเวทนาเจ็บเขาก็เจ็บไปใจก็รู้ก็รับรู้ไปแต่ไม่เดือดร้อน อันนี้ก็เป็นสมาธิอีกแบบร่างกายไม่หายไปแบบร่างกายไม่หายเวทนาไม่หายแต่ใจก็เฉยๆเป็นกลางไม่เดือดร้อนไม่ยินดีไม่ยินร้ายบางครั้งใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธใหม่ๆเคยเป็นเจ็บแล้วพุทโธพุทโธพอพุทโธไปสักพักหนึ่งเวทนาหายไปเลยอยู่ดีจิตก็นิ่งไปเลยอย่างนั้นก็มีแต่มันแป๊บเดียวนะมันรู้สึกเจ็บพอพุทโธพุทโธพุทโธปั๊บมันตึงมันขาดไปอย่างเงี้ยเวทนาหายไปจิตก็เย็นสบายมันก็แปลกดีนะมันก็หายไปแล้วก็นั่งของเราไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเราก็มันก็ตื่นเต้นมันก็แปลกใจก็เลยมันก็หยุดนั่งไปแต่มันก็เห็นว่าอ๋อคำบริกรรมนี้มันก็ใช้ได้ถ้ามันรู้จะใช้อะไรก็ใช้คำบริกรรมไปให้มันถี่ไปเลยก็จะจับประเด็นได้ว่าปัญหามันอยู่ที่ความคิดของเรามันพอมันคิดแล้วมันจะคิดไปในทางกิเลสทันทีคิดไปในทางความอยากหรือไม่อยากอยากได้หรือไม่อยากได้ขึ้นมาไอ้ที่จะเฉยๆมันไม่มีอ่ะมันคิดแบบเฉยๆอ่ะยังไงก็ได้ไม่ค่อยคิดอ่ะมันต้องเอาแบบนั้นต้องเอาแบบนี้พอไม่ได้ก็เครียด นานมาแล้วค่ะหลาย20 ปีแล้วก็อาจารย์ดูดีแต่คืออยากพูดมันพอดีมันนึกย้อนได้ว่าเคยมีความทุกข์มากนะคะคือลงทุนแล้วผิดพลาดอะค่ะแล้วก็ขาดทุนมากแล้วก็มีความกลัวว่าเอ๊ะมันจะมีผลกระทบตามมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กังวลมากแล้วเสร็จแล้วอยู่ๆมันก็คิดขึ้นมาได้ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรเงี้ยค่ะพอนั่นปุ๊บคิดขณะที่ว่านั่งรถโดยสารด้วยนะคะพอคิดขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมีน้ำหยดลงที่ใจแล้วก็เย็น เบาสบายมันปลงได้ไงอะไรก็ได้ น้ำตาก็ไหลแบบซาบซึ้งไม่คือตอนนั้นยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่รู้ด้วย อันนี้ก็ใช้ปัญญาอะไรจะเกิดก็เกิดจะเปธรรมานัตตา แต่ทำไมตอนนี้มันไม่มีใจได้แบบนั้น เพราะมันต้องไม่มีอะไรลงทุนเนี่ยมันต้องเอาร่างกายไปลงทุนเนี่ยไปให้มันไปต่อสู้กับความเป็นความตายด้วยความกลัวอะไร แต่สิ่งหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าตัวเองอะค่ะเวลาตัดสินใจแล้วเหมือนโลเลแต่จริงๆพอนั่นแล้วจะเด็ดขาดทิ้งเหมือนอย่างที่เคยเป็นอย่างนั้นนะคะก็คือจะทิ้งแล้วไม่หวนกลับ มันจะก้าวหน้ามันต้องไปเจอความกลัวเจอความเจ็บเนี่ยแล้วก็ แล้วก็ปล่อยมันได้ถ้ามันอยู่แบบสบายๆมันก็ไม่มีความกลัวไม่มีความเจ็บมันต้องเจ็บบางทีก็เดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปเลยหรือนั่งก็นั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปเลยให้มันเจ็บมากๆแล้วก็พยายามใช้ความเจ็บนี้มาใช้ให้ใช้พิจารณาให้เกิดปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามันสบายสบายไม่มีเหตุการณ์มันก็ไม่มีอะไรจะต้องคิดใช่ไหมทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดมันต้องสร้างความบีบสร้างเหตุการณ์บีบคั้นจิตใจครูบาอาจารย์ท่านต้องไปหาเสือหาสิงสาราสัตว์อะไรต่างๆเพราะมันจะบีบคั้นจิตใจเมื่อจิตใจถูกบีบคั้นมันก็ต้องใช้ปัญญาหรือใช้สติแก้ถ้าใช้สติก็พุทโธไปอย่างเดียวไม่สนใจกับเรื่องสิงสาราสัตว์หรืออะไรตายก็ยอมตายไปกับมันขออยู่ตายอยู่กับพุทโธไปอย่างนี้พอพุทโธมันอย่างต่อเนื่องมันก็สงบแล้วท่านก็อ๋อนี่หรือถ้าใช้ปัญญาก็พิจารณาว่าร่างกายมันยังไงก็ต้องตายเกิดแก่เจ็บตายห้ามมันไม่ได้ถึงเวลามันต้องตายตอนนี้เป็นเวลาของมันก็ให้มันตายไปก็จบพอปลงได้มันก็หายกลัวที่อยู่นี่มันเป็นที่อยู่แบบสบายมันที่สำหรับผู้ที่เริ่มใหม่ๆฝึกสติฝึกสมาธิอะไรไป ฝ ึ กสติ แต่ถ้าอยากจะได้ปัญญาได้มรรคผลนี่ก็ต้องไปอยู่ที่มันโหดๆหน่อยหรือแม่ก็ต้องสร้างความโหดขึ้นมาในที่ที่เราอยู่นั่นแหละอดข้าวมันไปถ้าอยู่อย่างสุขสบายมันก็จะไม่โหดมันก็ไม่มีอดข้าวแล้วเดินวงกลม 4-5 ชั่วโมง6ชั่วโมงเดินให้มันคล้ายๆว่ามันให้มันทุกข์ทางร่างกายเราจะได้ใช้ปัญญาดับความทุกข์ใจที่ไปทุกข์กับร่างกายทุกข์ทางร่างกายไม่ดับหรอกแต่ไปดับทุกข์ทางใจที่ไปทุกข์กับร่างกายหรือนั่งให้มันเจ็บไปนั่งให้มันเจ็บแล้วก็พิจารณามันไปหรือใช้สติแยกมันเอาแล้วมั้งวันนี้เอาละคุณเหนื่อยแล้ว